Na kosala nyonso lingi mama. Oh, panda nanga libela. Malo bananga e. Tanga mote mama. Libo sana koma moto. Omese zali nyongo. Azali komite sanzo. Sana.